Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gelenler hepinize bir kez daha 8-14 saat günün gazetelerine bakmak için Oktay Demirci ve Fire 3 stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hey günler, günaydın. Hoş bulduk diyoruz. Keşke bir bağırdın bağırdın ha. İşte çatallandı sesin. Ne oldu çatı sesin bakayım? Pardon abi, düzeldi. O bir anlık bir şeydi. Ya nerede düzeldi? Orada diye geliyor. Biz de bağırdık abi, sen de bağırdın. Bu insan gibi bağırmıyor ki. Hayvan gibi bağırdı. Çatallı mı şimdi? Evet. Hala mı çatallı? Aa, hakikaten. Hiç buzlu buzlu rakıları için yayına gelmiş gibisin. Buyurun efendim. Günaydın. Hoppa. O zaman sizi sushikolarla baş başa bırakacağım. Japonya'ya götüreceğim. İlk peşin. Sabah sabah aç karnınızı doyurun diyerek. Neden? Çünkü nefret ettiğim bir laf. İlk peşin. İlk peşin. İlk peşin. Zurnanın zırt dediği yer değil mi? Bir bu şey. Bu zaten ilk peşin ve son dördün olarak geçiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da açılan Shomoni isimli... Shomineci. Shomoni. Sushi restoranında yemek yemek adeta bir zevk şöleni. Ama neden? Ama çıplak kız üstünden mi yiyorsun? Yok, sadece keşke çıplak kız üstünden yesem. Bu sefer bir de kırbaçlı dövüyorlarmış. Onları yemeğini mi dövüyorlar? Valla yemekler... Yok, hesabı verme. O da Türkiye'de de var ondan. Hesabı vermeyince dövüyorlar. Ben hiç öyle bir şey duymadım abi. Hesap verilmezse Türkiye'de şöyle. Abi daha sonra verirsin. Yapma ya. O restoranda adam gibi olur. Bir adamsan sana öyle davranır. Sen git bakalım küçük hesapta bir pavyondan hesap vermeden nasıl çıkıyorsun? Ben niye pavyona gidiyorum abi ya? Ne bileyim, bekar adamsın. Sen demedin mi sen? Dayak yemek istiyorum diye? Dayak yemek en başta sen öyle demedin mi? O adam da öyle söyledi. Ya sen ben... demedin mi dayak yemekten zevk alıyorum? Zevk alıyor. Kırbaçlı olan. Sanzo adamlardan değil ama. Çünkü buradaki... garson kızlar önce bir şovla başlıyorlar. Ardından garson kızlar bir ellerini... şovda, orada bir şovda. Ellerinizi kelepçeleyip daha sonra sizi kırbaçlayarak yemekten ne daha çok... Ne anlatıyorsun Fahit sabah sabah ya? Yemekten ya daha bırak çok anlatsın adam. Nasıl öyle bırak. Ya, tam lokmanı ağzına götürüyor şak diye. Hayır, önce kelepçeliyorlar. Önce... nasıl yiyorsun elleri şey? Öyle yiyeceksin. Yani evcil bir hayvan gibi olacaksın çünkü... ellerinizi kelepçeli sizi kırbaçlayarak yemekten daha çok zevk almanızı sağlamaya çalışıyor. Garsonlar daha sonra da polis hemşire kıyafetleriyle şovlarına devam ediyorlar. En son hemşire geliyor herhalde. Evet. Sağ ol, öyle olunca yemekten daha mı çok zevk alıyormuşsun? Öyle, bu Japonlar bir enteresandır ya. Böyle güzel bir yemek kültürü aslında farklı. Mesela Fransız. Mesela bir Japon. Ne mesela Fransız ne fail ne? Mesela Karadeniz. Bunlar hep farklı şeyler yani, farklı bölgeler. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Şimdi mesela gidiyorsun bir yerde bir cheesecake yiyorsun, bir şey yiyorsun. Cheesecake? Ya bunun üstüne bir çikolata sosu vardır ya. Evet. Şimdi dana kadar tabağa, tepsi daha doğrusu, evlerde tepsi olarak kullanılacak ebatta bir tabağın ortasına düdük kadar bir şey koyuyorlar. Evet. Ondan sonra tabağın bir ucundan bir ucuna böyle bir krema bir şey, öbür abi, ucuna bir tane boncuk bir şey atıyor. Öbür tarafa bir şey çubuk, çiziyor çubuk falan. Ben de çubuğu bir şey dikiyor üstüne. O dikilen şeyler ne de bu gelmiyor. Şey, göz zevki bu. Nasıl bir zevk bu ya? Bu sanat, bir akım bu. Ne akımı? Bu mu? Ben o zaman bir önceki akımı da görseydik bari. Daha klasik bir şekilde. Nane orada bir manzara resmi falan olsaydı. Ne hemen modern resmi. Bu minimalizm. Atarız. Nasıl evlerimizde minimalizm girdi? Koca koca evlere iki tane kanepe, bir tane bir şey koyuyorlar. Minimalizmi onu şeye koysun. Menüde hesap kısmına minimalizm, tabağa şey maksimalizm olsun ya. Ne yapacaksın abi ya? O tepsi kadar tabağa doldursa cheesecake yiyebileceğin mi? Yer abi adam. Yerim yiyemezsin. Adam onu istiyor zaten. Yesin. Ben nane, tabakta bırakmayı seviyorum. Nane yaprağı koyuyorlardı ya. Ben hatırlıyorum cheesecake'lerin üzerine. Yani manyak nane manyak yaprağı. Şeyler. Yani onu böyle zaten bir saat. Şimdi çikolata sosu koyacaksan. Ben şöyle istiyorum yani. Yanına bir kap koyacaksın. Ayrı bir kaba getir. Veya tabağın bir tarafına. Güzelce onu koy. Yok ya, küçük kaplar var. Hani en başta geliyor ya zeytinyağı böyle. O da olabilir. Falan. Onun gibi küçük kaplara koy. Veya o çubuklar da var. O çubukları da böyle bir bardağa koysunlar. İşte onlar yenmiyor zaten o çubuklar. Ya yenmiyorsa o zaman tabağı niye koyuyor abi? Adam haklı. Onun yerine bir tane şey, bir uzun ceba bir bardağı. havuç salatalık doğra limon suyuna. Onu sen bir taraftan. Çünkü hayır, tatlıdan lan. İçin kıyılınca iki havuç. Cheesecake'le mi? Göze de hitap edecekse. Ne bileyim böyle tabaklar resimli. Eskiden öyleydi evlerimizde tabaklar. Çiçekli mi çekti tabaklar vardı. Çiçekli dedim bir tek papatya vardı be. Tepsi vardı bizde tepsi ya. Tepsi vardı. Tepsi böyle dönen kadın vardı. Onları kullansınlar. Resime bakmak istiyorsan sen tabakta böyle de çikolata ama hep aynı tabağa bakılmaz ki. Hep aynı resme bakıyor musun? E abicim restoranda 5-6 tane ayrı tepsi alır. Vay be. Olabilir abi, ben sevdim bu fikri. Yeni açacağım restoranda. Bu fikirlerine ihtiyacım lütfen olacak. Lütfen artık ya böyle. Ya, o, ben sen görmek ayrıca, istemiyorum ya. Ayrıca iste o zaman abi. Sen de ki pardon bakar mısınız? Bunu bana doğru düzgün ben koyun tabağa. Ben cheesecake tamam. İsteyeceğim ama bazı şüphelerim var de. Herkes bireysel abi. Çalışmasını yaparsa ancak değişir bunlar. Doğru gerçekten de. Yani bir noktadan sonra şey olacak. Ya müşteriler bu manyaklığı artık daha fazla istemiyorlar. İstemiyorlar da. Kim ne getirdi onu Ankara'ya? Ama küçük kendini, tabak mı isteyeceksin? Herkes kendini çok havalı hissediyor orada. Ya. Yani öyle demeyin. Siz de ilk başlarda öyle geldiğinde o çok şık falan diyordunuz. Sonra baktığınız gibi aslında tamamen göz boyamaca. Ondan sonra şimdi 180 derece döndünüz. Ben... Her türlü yeniliğe biliyorsun açık. En başta bir şey koyarım. Ne koyarsın? Tavır koyarım. Nasıl be? Sen yeniliğin hastası. Aa çok güzel. Ama yani tabii bazı şeylerde yenilik güzel. Tamam hemen de peşinden giderim manyak gibi bir şey bile olsa da. Tabak ya bu benim temel ihtiyacım. Sen peki şöyle bir temel mesela ihtiyacım şu sıcak isterim. Geliyor mu? Söyle. Şu mesela bu kahve fincanlarının tabakları olur ya. Evet. Normal tabaktan daha küçük. Pasta tabağından tamam. Daha küçük. 10 da geliyor. 3 parça boyutunda cheesecake. Ve böyle ama dik durmuyor da yandı döndürülmüş. Çünkü sığmıyor büyük öbür türlü. Ya yani büyük olduğu için böyle onu tercih ederim. Ya onu mu getirseler tercih edersin yoksa öteki çubuklu nane yaprağı olan ve sos olan. Abi sen küçüğünü tercih ederim diyorsun ki evdeki ya. Gibi. O zaman masaya da oturmam. Kucağıma koyar veya elime alır oradan yerim. Tam çok ev güzel. Gibi bak, olur. Bak, ne kadar adam, sıcak adamın bir ortam niyeti belli olur. Abi. Çok net yani herifin. Tamam. Az para mümkün mertebe cheesecake yemeye çalışıyor. Benim anladığım kadarıyla ve bol sos seviyor. O kadar az sos koydukları için de sinirleniyor. Akar tahmin yokuşunda bir köfteci buldu. Vardı. Ha? Berbat bir köfteciydi yani. Hakikaten de çok çekici. Ama orada şöyle bir uygulama vardı mesela. Kuru fasulye istiyordun. Böyle koyuyordu. Bir noktadan sonra bu bitiyor bunu ben hepsini koyuyorum diye koyuyordu yani. Böyle sonra onu da gözüyle kestiremiyordu. Ben az zannettiği şey bir porsiyon daha böyle bir şey böyle suyun içinde bir şey yüzüyordu ama bir sıcak bir ortam oluyordu yani. Şimdi o mesela bir tane o pilavı şey yapıyor. Ona da ben şey oluyorum ya. Ne oluyorsun abi? Pilavın şey gibi sanki kumdan kale yapıyormuş gibi oraya şey bir sıvaştırıp şey oluyorum dedi. Gıcık şey mı? Gıcık mı oluyorsun? Ne? Şey oluyorum dedim pilavın öyle olmasına. Sen pilavı ne şekilde istiyorsun abi? Abicim koy iki kepçe ya. Bir gün bir kaşık az olur öbür gün. Sanki ben tartıyorum. Burada 3 pirinç eksik. 7 pirincim eksik benim. Orada hakkımı arayacağım. Bir gün az olur bir gün fazla olur. Bakarsın son dakikada aşçıbaşı bunun pilavı az olmuş bir köfte daha atalım diye böyle bir şey yapsın yani. Sen şekilli olmasına mı karşısın orada? Şekilli olmasına yoksa karşı. Yoksa az olmasına mı yine? Şekilli şekilli. Şekilli. Aynı miktarda mesela böyle dağınık bir pirinç domatesli pilav ha, o zaman yani, mesela. Ben domatesli pilav sevmiyorum. Neli pilav seviyorsun? Sade. Sadeli. Bembeyaz. Arpaşehirli. Yok onu ben de sevmiyorum. Arpaşehirli. Belki sen şehriyesinde bir noktaya domatesli kadar şey çok olur. Güzel olur. Ya. Olsaydı şöyle ikişer tabak. Şimdi mesela öyle istedin. Hayır derken dükkan sahibine. Pilav üstü kuru. Evet. Bir tane öyle hatta grotesk bir kalıpla pilavı koysa. Çok güzel fikir. Ondan sonra üstünde bir tane fasulye. Fışt fışt diye koca tabağın sağa sonra fasulyenin suyu. Olmadı. Yani böyle bir şey hoşunuza gider. Cheesecake de bayılıyorsunuz da fasulye öyle gelince. Abi Allah Allah. Şimdi... Ben mi yaptım ya? Sen getir, sen bu sektörün içindesin, hizmet sektöründesin. Hizmet edeceksin. Köpek gibi çalışacaksın. Tamam abi, ben bu sen bu çevreden insanlar da tanıyorsun. Tamam ya. Toplanacağım, bugün toplanacağım. Söyle arkadaş... o Umut'a, o da ona söylesin, o ona söylesin. Orasının menüsü yapılırken aşçı başına söylesin. Doğru söylüyor abi adam, söyle ya. Benimle akım var abi onu yemeye. Tamam abicim ya. Tamam sizin derdiniz bu olsun hemen hallederiz merak etmeyin. Ankara'ya zamanında... Ankara'yı adam gibi yapacağız muma çevireceğiz Ankara'yı. Kabuklu patates geldi. Allah kahretmesin o kabuklu tavuş patatesi. Tavuş gibi koydular tabağımıza ne efendim bu şimdi biz bunu getirdik. Ketçabı öyle koymayın kenara faş faş diye masaya sürmeye başladın. Masaya bandar öyle daha şık oluyordu. Tamam abicim, tamam, sakin. Buyurun git söyle. Bu ben hallediyorum. Açık bu konu... açık konuş abi. Çünkü bak, bugün eğer kim dedi falan derse ver bizim isimlerimizi. Ver abi konuşacağım sen. Yok. Ver bizim isimlerimizi. Böyle diyeceğim ya. Köpek diyeceğim bu arada diyebilirim değil mi? Desen de. Canım sen kapalı ortamda istediğin. İstediğim gibi ağır biz konuşacağım. Biz bugün bu cheesecake sosuna yok efendim garip garip tabaklara ses çıkarmazsak yarın öbür gün bizi arkadan kelepçelerler. Önden de değil. Böyle elini kullanmayan tabağa köpek gibi diye yumulursun yani. Benim de aklıma bu geldiği zaman çok canım sıkıldı. Hatta sesimizi çıkarmazsak yani, olacağı budur. Yani en kötü yapabileceğimiz şey şu. O cheesecake'den arta kalan yerler var ya. Orayı da yöresel tatlılarla bir Kemal Paşa, bir vezir parmağı, bir şöbiyet. Kalırsa da kadın budu köfte de koyduracağım ben. Çünkü artmış oluyor bazen. Onlar ziyan olmaz. Madem öyle şey seviyorsunuz abi. Ne tabağı olacak o mesela? Zevk tabağı. Eğer yemezseniz de arkadaşlar hep sizi kelepçelemeden kırbaçlayacaklar. Kırbaç değil böyle mesela, sert darbeler değil. Yumuşak ve zarif darbeler şeklinde. Pastanın yanında, kekin yanında peynir yemeyi seven bir insanım. Tamam abi. Sana da bir kalıp ezine şimdi, peyniri yollayacağım. Ben bu yüzden gut sınırında dolaşan da bir adam oldum. Bunu yapmıyorlar da birisi de peynir koysun. Nane koyuyor. Yenilemeyecek bir takım renkli taşlar koyuyorlar. Doğru abi, iğrenç bir şey o ya hakikaten. Ben bezimli. Yani o pastaların eskiden bak bitti mesela o trend. Eskiden pastaların üzerinde gül diye bir şey vardı. Heh, hatırlar mısın? Evet. Ya, nerede şimdi onlar? Nerede? Nerede değişti çünkü devir değişti. Onlar yeniyor muydu yenmiyor muydu? Abi onlar yenmeye mi çalışıyordu? Ordunlarda hala fırınlara dolaşsın. Gel bir lüks lokantalardaki tabaklara bir bak ya. Ne arıyorsun sen? Perde arkasında mutfakta rezalet şu esas tabakta masana geliyor. Şu söylediklerini duysaydı Uğur Dündar eminim hüngür hüngür ağlardı. Usta gazeteci. Burada devam etmeyin, daha fazla devam etmeyin. Güneş sistemimizden çok uzaklardaki bir gezegen, takım yıldızı daha doğrusu takım yıldızı. Bir takım yıldızlar. Beckham. Pegasus takım yıldızı içinde bulunan. Pegasus. Osiris. Onur Eğer. Ne? Osiris mi? Osiris dedin değil mi? Hayır, hava yollarını saymaya başlamışsın. İyi ki Osiris demişim ki dikkatim dağıldı. Osiris gezegeni hani analiz etmiş uzmanlar. Ben bu adam neden Onur Eğir dedi diye düşünüyorum. O'dan dolayı. Pegasus'tan mı? Osiris gezegeni deyince aklımıza bundan sonra... Zemk. Hayır. Orada rahat. Da mı kırbaçlıyorlarmış? O gezegene gidince önce çok her şeyden önce çok rahat bir gezegenmiş. Böyle Almanya'dan gibi. Daha rahatmış ben öyle söyleyeyim. Mesela Almanya'da bazı şeyler ayıp değilken bazı şeyler ayıp ya. Aha. Osiris'te her şey serbest. Osiris'te adından belli zaten. İşte onu. Her şey Osiris. Evet. Şuna gülmemiz herhalde cuma günü de veriyoruz değil mi şuna gülmemizi? Neyse, evrende bizim dışımızda varlıklar olma ihtimalini araştırma konusunda önemli adım atılmış Osiris gezegeninin evrende bulunmasıyla... bizim dışımızda adam istemiyorum Oktay. Vallahi istesen de istemesen de onlar gelip kendilerini sana tanıtacaklar Fahim. Osiris'ten mi gelecek? Osiris. Işık gelmiş çünkü Osiris'ten. Nasıl ışık gelmiş? Osiris'i yakmışlar. Abi dünyaya doğru çakmak var mı lan çabuk tart diye. O ışığı mı almışız? Osiris gezegeni demedin mi abi? Başka ne bekliyorsun? Nasıl ışık? Osiris abi gezegenin adını değiştirmeyin ya. Biz değiştirmedik abi, sen dedin Osiris diye. Osiris gezegeninden gelen ışığı... Derken o nasıl oldu zannediyorsun? İncelemeye... Osiris. Bilim adamları evrende başka yaşamların olduğu konusunda oldukça önemli ipuçları bulmuşlar. Başka yaşamlar, ben öyle yaşama çok affedersin ya. Bir takım şeyleri yakıyorlar, bunun adına da yaşam diyorlar. Hayda! Ya ne demek şimdi? Hayda! Dünyada... Evet. Sen şu dünyada ya, derken sen... dünyada diye bir vurguyla söyler misin? Dünyada diye mi? Dünyada. Öyle, bir de yetelede. Yani bu iki kelimeyi kullanarak bir cümle yapıp bir de eline bağlama al lütfen. Ya öyle. Şimdi daha elektrik yokken dünyada kapkaranlık bir gezegendi. Hayat yok muydu burada? İlla ışık mı görmek lazım? Bunun yerine bir ortam, bir şey. Mesela ne bileyim bir park, bahçe, deniz kıyısı falan. Sayfiye yerlerine bakmak lazım. Bence önce diye. Kafelere bakmak lazım. Ve cheesecake sunumuna bakma. Vallahi, o gezegende varsa tamamdır. Olmuştur o gezegen. O ışığın nereden geldiği belli aslında. Çünkü Osiris'te su yokmuş maalesef. Böyle deniz kıyısı falan filan. Yangın ama çıktı. Sıcaklık 800 dereceymiş. Ondan tabii mide gaz sıkışması. Çünkü nasıl araştıracaklar abi bunu? Nasıl yanına yaklaşamazlar? Nasıl olacak bu iş? Ne bileyim ben. Dünya dışında yaşamış. Oktay gerildi. Oktay çünkü bu kafaya takar şimdi. Bu iki gün uyuyamaz ben sana söyleyeyim. Yalnız bilim adamları çok ciddi ve net açıklamalar yapmışlar. Ne gibi? Vallahi kimyasal yapıyı biz çatır çatır ölçeriz demişler. Artık gazdan mı ölçüyorlar, sıcaklıktan mı ölçüyorlar, ışıktan mı ölçüyorlar bilmiyorum ama şu anda en yüksek ihtimal başka bir canlının olduğuna dair yer Osiris. Osiris. Bakın herkesin aklında olsun, yarın bir gün. En uzak gezegeni buldu onlar da. Biz Osiris'ten geldik diyen adamlarla karşılaşırsanız kimse yadırgamasın. Adam üşüyor. Dur bir kere. 800 derecelik gezegenden gelen adam titrer dünyaya yaz zamanı gelse. Belki bile. Gezegene sıcaklık veren şey oradaki yaşayan adamların sıcaklığıdır. Kendinden ha, bir sıcaklığı doğru lan, yok. Bunlar birbirlerine sokulmuş. Sürtünerek mi yaşayan bir şey bunlar? Küresel bunlar, ben sana söyleyeyim mi? Kıllı. Benim gözümde canlanan şey kıllı. Evet. Böyle bir takım. Ne canlanıyor fare gözünde? Kübik canlılar ve bunlar hep bir bloklar şeklinde yaşıyorlar. Kübik? Kübik. Kıllı küplerden mi oluşuyor gezegendeki canlı? Evet abi. Ve bunlar hareketleri sırasında yüzeyleri, yani tabii vücutları diyeyim daha doğrusu, birbirine sürtünüyor. Daha sonra zaten burada... Fahir bir şey sorabilir miyim? İyi. Kübik iyi derken sor mu demek istedim? Kübik canlılar derken bir tane kübik canlı örneği verir misin? Teşekkür ederim. İnsan olmasına hiç gerek yok. Abi şimdi mesela bazen görüyoruz ya adamın kafası böyle önden arkadan. Benim tenekesi gibi. Tenekesi gibi. Mesela bacakları kısalt. Sünger Bob gibi mi kübik dediğin? Hah. Onun gibi bir şeyler. Onun kılısı. Onun kılısı ve rengini sarım. Abi tam ne, rengini de söyle. Onun ben rengini şey yapamadım çünkü sürekli bir kıllı oldukları için. Kırmızı herhalde çünkü sıcak olduğuna göre. Valla ne çirkin. Ateş rengi. Bazıları da kendilerini... şeyle alıyorlarmış böyle tıraş ediyorlarmış. Böyle bir de o kıllı kıllı birbiri dokunamıyorlarmış. Ama olmasın öyle hayat mı olur ya? Lanet olsun. Hangi gezegende Osiris tipe bak, Osiris'e bak. Allah kahretmesin yani. Belki onlar da bizim parmaklarımızla şey yapıyorlardır abi. Ne yapıyorlar? Dün öyle bir vallahi televizyon programında öyle söylediler abi. Ne? İnsan parmakları salkım saçak, iğrenç organlar falan gibi böyle bir şey söylediler. Bunu benim elimi görmeyenler söylemiştir. Tabii Ege'nin elleri pek zariftir. Fahir'in de ayaklarını pek beğenirler. Benim de çok güzel. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar yine bomba gibi, zımba gibi, fişek gibi bir A takımıyla karşınızda. Sus lan, sus. Hadi Fahir ver haberi, yoksa veriyorum, panik haberi vereceğim yoksa. Panik haberi mi? Panik haberi. Öyle bir anonsumuz yok mu bizim? Anons diyorum. Öyle bir şeyimiz yok mu bizim? Var öyle bir anonsumuz. Panik. Bizim ne anonsumuz? Bir radyoya kurt indiğinde onu veriyorum. Vallahi doğru. Ver abicim, ver paniğe kapı. Sen Mardin'de, Mardin'de gece geç saatlerde bir evin duvarlarına tepeden inen solucanlar basmış evi. Bu cümleyi düzgün şekilde sıralayın. Çünkü 5, 8, o evde 4. Babayı beklemeden sofraya oturuluyormuş. Doğru. Mardin'de öyle söylerler. Daha önce de öyle olmuş da bir 60-70 sene önce o solucanlar evi basmakla kalmamış. Bütün her şeyleri yemişler. Sonra işte baba eve gelmiş. Mehmet Bey'in derdi büyük abi. Ciddi söylüyorum. Yani adamın bir sitede bir dairesi var. Çalışmış, didilmiş. Mardin'de bir sitede mi? Sonra, evet, 20 sene sonunda bir ev almış. O sitede sanki Mehmet Bey evini ve ailesinin evini musallat olmuş solucanlar 3 senedir. Ya evet, üç yanlış senedir. Duymadınız. 3 senedir. 3 senedir. Yoksa rüyam. Evlerini musallat olmuşlar solucanlar ve nereye gideceğini şaşırmış adam Mehmet Bey. Akrabalarına gitsin oğlum, nereye gidecek, hayret bir şey. Gidecek derken. Solucandan niye rahatsız oluyorsun? Hiç. Ya o baharın müjdecisi değil midir abi, yani? Bak, yağmur yağar solucan çıkar, ne kadar güzel. Ayrıca biz onlarla biz çocukken onlarla çok güzel oynardık. Çok abi, özür dilerim. Oynardın da sen bireysel savaş veriyor musun solucanlara? Biz bireysel değil canım, bu toplu solucan, halde biz şey girelim. Toplu hareket eden solucanları düşün. Toplu. Şurada yani 1000 tane solucan olduğunu düşün. Binlerce dansöz var. Bir de buna solucanları ekleyince korkunç bir tablo çıkıyor Avrupa Birliği yoldaki Türkiye'nin karşısına. Doğru diyor adam. Doğru diyor. Gülüp geçmemek lazım. Adam doğru diyor. Tamam geçme. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Orada ne duracaksın? Yapacaksın? Gülüp geçmeyeceksin de ne yapacağım bu adamın söylediğini? Ben önce dansözlerle konuşarak ikna etmeye çalışacağım arkadaş. Daha sonra da solucanlara yapacağım muamele belli zaten. Kaya tuzu alacaksın abi. Kaya tuzu mu? Hı-hı. Ciddi mi söylüyorsun? Oo, onları bir tuzu. Kaya, sofra tuzu da olur. Kireç. sofra tuzunu bak nasıl dans ediyorlar. Dansözler bırakır, orada solucanlar dans etmeye başlar. Öyle tabii, biz çocukluk yıllarımızda biraz... Sen bu haberi niye verdin Oktay? Evet Oktay. Yani ya buradan para toplayalım falan diye öyle bir kampanya mı? Hayır, ben Mehmet'e üzüldüm de biraz ondan. Arada Mehmet abi gibi bir geldi bana sanki bu arada birkaç... Hakikaten kaçın. Eğer mesela yani tuz konusunda ciddiysen sen, kaya tuzu maya tuzu dedin. Evet. Ki ciddi olduğunu hiç zannetmiyorum. Çok ciddiyim. Telefon edeceğim Mehmet Bey'e ve söyleyeceğim. Kaya tuzu diye bir meczup bir arkadaşım var benim ama... Sofraya babayı getirdi. Bekleyerek otursunlar, o evet. Solucanlar kesilir. Bu saygı göstergesi değil aslında, bir sevgi göstergesidir. Yani bir ailenin bir araya gelmesidir akşam yemekleri. Sen adamı beklemeden sofraya oturup hap hap karşında televizyonla yemek yersen, adam gelir orada kalan yemeği bir köşede yerse, kimse konuşmazsa o evi affersin solucan da basar, örümcek de basar, böcek de basar, bereketi kaçar. Doğru. Doğru. Bu iki olasılığı ben söylüyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ediyorum. Saygılarımla Fahir Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Hemen sizi o zaman Amerikalı ünlü oyuncu, ünlü üstad, bizim artık idolümüz, bizim artık bir sembolümüz. Modern sabahlar böyle bir sembol şey yapacaksa bir odur saniye, yani. Bir saniye. Kimdir abi? Bir bakanımıza benziyor mu bu oyuncu? Hayır. Hayır. Chuck Norris mi? Hayır. Bizim düsturumuz. Michael Dudikoff mu? Değil. Lorenzo Lamas mı? Hayır. Swarovski Brothers da değil. Herhalde Sylvester Stallone demeyeceksin falan. Sylvester Stallone doğru cevap. Rocky oktaydı. Serisi olarak. Ben Sylvester Stallone'u oyuncu olarak değil de Rocky olarak biliyorum. Biz de öyle, çünkü hakikaten Rocky. Çünkü Rambo yani bana sıkıcı. Rocky Balboa. Rambo olanlar da var aramızda. Tabii ki. Ama ben Rocky ama olarak. Ama bir tanesini seçmek zorundasın. 5 tane tabii Rocky ki. Balboa var. Hangisi? Rocky 5 benim hayatımı anlatan bir filmdir. Hangi Rocky 5 seçiyorsun? Sen Fahir. Rocky'den mi seçmek zorundayım? Rocky'ciyiz biz. Rocky'ciysek. Çabuk. Ben o zaman ilk baştaki iyidir abi. Rocky 1. Rocky 1. Ben de Rocky 3 seçiyorum. Tamam, devam et Fahir. Şimdi Rocky serisinin 5. filmini geçen yıl çekti. Bu filmde yaşlı bir boksörü canlandırmıştı. 6'da ne yapacak? 6.sını çekti işte ya. 6.yı mı? Çekiyorum falan dedi de şimdi önümüzdeki... 6 oynadı sinemalarda ya. Oynama, daha girmedi ya. Ne? Amerika'da girdi, Türkiye'de gösterildi. Yani işte çekildi. Yani 6 diyecektim, 5 demişim. Özür dilerim, 5 demişim. 5 demişim değil. Tamam, beş bir şey demişsin, evet. Dediydim. Öyle diyeyim, 5 demişsim. Demişsin, evet. Şimdi de gelecek yıl Rambo 4'ü çekecek. Fakat son Rambo'da işler maalesef biraz... Nanay olacak çünkü Can Rambo'nun... Bunu... Albayı onun nanay kente gitti mi? Gitmiş olması çoktan lazım. Ya. O bir gittiydi. Yaşlılık ya. Ve bunama sorunlarıyla uğraşacakmış Rambo 4'te maalesef. Çok ondan dolayı bir şey söyleyeyim mi size? Sor canım. Ben Rambo 3'ü seyretmedim. Hadi canım. Afganistan'da olan. Evet, seyretmedim. Böyle. Benim gözümde hala okla helikopter düşüren Rambo var. O 2 miydi? 2. 2 mi? 3'te ne oluyordu ya? 2'deydi Afganistan'da abi adam. Ben 1'de neredeydi bu adam? Şehre indi değil mi? Şehre indi. Olay çıkardı. O polisle şey yaptı işte. Ha. Falanlar filanlar, tamam. Yalanlar dolanlar. 2'de Afganistan değil miydi? 2'de işte Afganistan şeydeydi. Tekrar döndü Vietnam'a. Vietnam'a döndü. 3'te de Afganistan'daydı işte. O tamam. Helikopteri düşürdü şeydi. 3. 2. 3. Şelaleden. 2-2 o. O 2. Rus. Ha, doğru. Şey. Rus rulet oynuyordu. Rus adam vardı orada bir tane. Ya, Rambo 2'yi de seyretmeyeli yıl oldu ya. Kaç yıl oldu hatta. Onu bir seyredelim. Güzel olsun. Rambo 1'i yakın zamanda seyrettim. Gerçek bir başyapıt. Ama tabii karakter meselesi olarak bakarsan hiç uyuşmuyoruz. Rocky sana daha yakın. Hatta Rocky değil. Ben orada sana daha kimi yakın görüyorum biliyor musun? Apollo'yu mu? Evet. Nereden bildin? Zenci olmasından dolayı mı? Teşekkür ederim. Ben çıkabilirim yeniden bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Zamanında bir kahvede şu lafın edildiğini ben duydum. Televizyonda Rambo videodan oynatılıyor. Çok güzel senelerdi. Ve adam yanındakine. Bu Rambo ile ben birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de yanlış affetmiyoruz diye. Rambo 2 hakkında böyle bir yorum yapmıştı. Adam işte bitirmiş abi. O sene bak biz daha mesela hala... Mesela Rambocu. 2007'de karar veriyoruz hangi Rocky olduğumuza. Hangi Rocky'ci olduğumuza. Valla ben de zor bazen... benim böyle birkaç karakterim var gibi. Bazen kendimi bir Rambo gibi hissediyorum. Rambo 2'deki gibi mesela. Bazen de bari böyle bir tatlı bir şeyle... Tatlı bir Rocky 3 çöküyor. Valla üstüme çöktüğü zamanlarda oluyor. Hangimiz öyle değiliz ki? Hangimiz içimizdeki Rocky'yi öldürmeyelim diyorum ben ya. O yaşasın hep. Efe Rocky. Abi süper rakı markasıymış aslında Rocky. Rakı Balboa diye mi? Tabii. Hayır, Rakı ya, Bimboa. Rocky. Rocky Bimboa. Yok ya, Bimboa olmasın abi. Rocky. Bu Oktay kadar. Onu düşüneceğim. Ben gerekli yerlerle konuşacağım. O işi yapacağım, halledeceğim canım. Var mı? Ne haberi verdin şimdi sen bize, ben anlamadım. Rambo bunamayla mücadele. Rambo 4 geliyormuş. Rambo 4 de bunayacakmış işte ya, yaşlılık sorunları, prostat. Niye çekiyorlar abi o zaman filmi, niye çekiyorlar? Ya adam ya? Zaten nasıl o yaşa canım? Geldi ne yapacak abi? Sylvester olmuş 70 yaşına mı gelmiş, ne olmuş? Zaten filmde bir tuvalete girse 15 dakika bir tuvalet sahnesi seyredeceğiz. Evet, orada pıt pıt pıt boğulur. Vallahi rezillik ya. Ama olsun bak. Çünkü yaşlılığını da bilmemiz lazım. Hep genç kalmayacağız ki. Aslında bütün filmlerin şöyle bir toparlama filmi çekilmesi lazım. Kaç tane filmde görüyoruz böyle genç kızla adam filmin sonunda öpüşüyor. Onlar devam ettirebildiler mi ilişkiler? Doğru. Bence mantıklı bir ne şey ya. Ne oldu ne bitti? Bir tane değil bence bayağı bir, ama kısa kısa. Kısa kısa tabii canım, yani ne oldu ne bitti bir bilelim hikayeyi. Belki bir sonda bıraktık belki ama. Belki bir filmde toparlanabilir bu sonlar. Ha, kısa yani kısa hepsinde sahneler. Göstermese gerek yok. Kısa kısa sahneler olur. O sahnelerde öbür çiftlerden bahsedilebilir. Bir de ben şeyi düşünüyorum işte, böyle ne bileyim köpek balığından kurtuluyor. Hadi köpek balığını bırak da zombilerden kurtulan mutlu çiftler oluyor filmin sonunda. Hı hı. Onlar onun travmasını nasıl atacaklar yani? Akşam yattıkları zaman affedersin. Kaç yıl? Evlilik hayatları kaç, etkilenecek yıl, mi? Psikiyatristlere gitmeleri lazım. Çok doğru bir şey söylüyorsun ya, bu E.T.'deki çocuk ne oldu? Manyak gibi gittikten bir şey olmuş sonra mu? Ne oldu yani? Hiç mi zorluk çekmedi hayata karşı? Ben onu biliyorum. Oyuncaklara karşı. Uyuşturucu bağımlısı falan oldu. O gerçek hayatta. Filmdeki karakterini soruyoruz biz. He. Bisiklet bir daha uçmadı o bisiklet. Uçmadı. Uçması için nerelerden atladı? Ne yaptı? Değil mi? Hep bunlar doğrusu. Doğru noktalara parmak şimdi attınız. O çocuk üniversite yıllarının uzayda bir yaşam var biliyor musunuz? Ben reiki yaparak uzayda tedavi ettim diye dolaşmıştır yani. Bırak filmdeki çocuğu. O çocuk gerçek hayattan oldu. Bugün biliyoruz işte genç oyuncularımızın ne olduğunu. Bir havuç. Havuç sesini havucu kullanamıyor bırak reklamlarda. Sezercik. Sezercik Rambo'ya dönüştü ya. Rambo. Ama o belliydi. Hapçı Rambo oldu adam. Küçük Mücahit diye çıktı abi ortaya. O zamandan çocuğu öyle yetiştirdiler. Ben hatırlamıyor musun? 5 yaşında çocuğu vermişler eline şeyi. Hatırlamadınız mı ya? Hatırladınız ama, değil mi? Hatırladık tamam. 5 yaşında bütün çocuklara oyuncak olarak tüfek veriliyor. Buna hap mı verdiler de çocuk gitti kompetan oldu. Abi o demek ki eğitimle alakalı. Küçükken yıldız olup da büyüyünce de hala yıldız olan kim var ya? Emrah var bir tek. Yıldız diyorum. Yıldız işte. Yıldız Emrah canım. Hakikaten. Abi asansörde klip çekti. Sen klibi gördün mü, o klibini en son? George Michael da asansörde klip çekti. Hem de bayağı bir çekti Oktay. George Michael'la Emrah aynı kefeye koymuyorum ben. Peki ben o zaman söyleyeyim. Ceza da çekti yalnız. Asansör diyeceksiniz. Tamam, çocukken de değilim ama bu sefer. Emrah yani bu işi güzel devam ettirmiş tek örnek. Helal olsun. Dünyada mesela, da. Küçük İbo vardı. Bir de Michael Jackson var, o tam manyak oldu. Küçük İbo vardı mesela, bilmiyoruz nerede olduğunu. Küçük İbo ünlüler çiftliğinde kesip yediler ya açlıktan. Küçük İbo ünlüler çiftliğine mi girdi? Tabii canım, Ahutu Ba bıyıklarını gidip yoldu. Hadi ya. Aha. Ütülemiş sonra. Öyle bir şey seyrettik yani. Hollanda kraliçesiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan 8 aylık... Hollanda'da kraliçem olur ya. Hollanda'da ne olduğunu biliyoruz hepimiz. 8 aylık... Demokrasi hamile... var orada, demokrasi. Çok güzel abi, ben seçimleri geliyorum. Fahir dede. Üstadımızı daha kaybedecek. Fahir dede. 8 aylık hamile prenses Maxima ile birlikte geliyor Hollanda kraliçesi. Maxima ne ya, gladyatörlükten mi şey prensesle yükselmiş? Maxima diye prenses mi olur? Maxima, Melissa falan olsa öyle bir şey olması lazım. Şimdi 8 aylık olunca prenses Maxima hamileliği olası doğuma karşılık, erken doğuma falan ilk kez Hollanda toprağına bassın diye ülkeden bir kavanozlu toprak da getiriyor. Gezmesin kadın da otursun ya, 8 hayret aylık ne şey geziyor artık? Söz verilmiş abi önceden, Kayseri'ye geleceğiz diye söz verildi yani. Olmaz canım. Onun canı pastırma çekmiştir, ondan geliyordur ya. O da ne alaka? Pastırma var, gider öyle bir durumda. Çok mantıklı bir şey söyledi. Pastırma gitmesi daha mantıklı. Prenses Maxima aslen biliyorsunuz nereli? Aslen Kayserili. Baba toprağına geliyormuş. Ne bileyim nereli. Arjantinli. Çerkez miymiş? Arjantinli. Ha, Prens William'le İspanya'da bir kostümlü partide. Yani bizim doğum günü partimiz gibi bir partide. Vay be. Prens olduğunu bilmeden tanıştı ve evlenebilmek için Hollanda vatandaşı oldu. Kraliçe Beatrix de evliliklerinden önce çifte kraliyet kuralları nedeniyle 309 gün Evet. Yanlış duymadık. 309 gün boyunca seks yasağı koymuştu ama. Nasıl bir gelenekmiş o ya? Bu gelenektir. Hollanda'da 309. Bunu konuşmuştuk zaten canım. Evliliklerin önce kraliyet şeyi var. Tüzük var bir tane. Ha, evlilikten önce. Ben zannettim evlilikten sonra. Hayır. Evlilikten önce şeyi koyuyor. Yürürlüğe sokuyor. Aha tüzük. Aha tüzük sıkıyor dedim. Ondan sonra 309 gün şeyden sonra da devam ediyor. Evlendikten sonra. Ama tabii bunu kim? Herhalde kontrol ediyormuş canım. Zevk sefaya dalıp devlet işlerini aksatmaması için zamanında bilgelerce koyulmuş bir kural. Önemli ki 309 sebebi ne ola ki? 309 bu rakamlardan bir şey çıkar mı acaba? 27 Şubat'ta. Ne bu ya? Evet. 27 Şubat mı? 27 Şubat'ta Ankara'da olacaklarmış. Hani Kayseri dedi bunlar. Abi ilk önce Ankara'ya inerler herhalde. Direkt pastırmaya mı gidecek? Bir diplomatik temas olur. Ondan sonra nereye giderse gider. Bir de önce Kayseri'ye gidip sonra Ankara'ya gelirlerse bu sefer çemen çemen kokacak. Vallahi kokar her tarafı. Ama ilk başta Kayseri'ye gidecek diye açıklama yaptılar bu haberler ilk çıktığı zaman. Şimdi bak Ankara'ya gelecek, oradan Kayseri'ye geçecek diyorlar. Ankara'da biraz yemek yiyecek. Birisi söyledi herhalde kokacağını pastırma. Efendim pastırma kokarsınız. Başbakanla falan görüşeceksiniz. Olmaz demişlerdir. Ondan sonra kraliçe Kayseri'de mantı tadacakmış. Sonra tekrar Ankara'ya gelip kıyafet alıp evine dönecekmiş. Ne güzel ya. Keşke ben de kraliçe olsaydım ya. Programa kraliçe mi getirsek acaba? Abi getirebilir miyiz? 27 Şubat hangi güne geliyor? 24, 25, 26 mi? Salı günü. Bence getiririz abi. Salı günü. Ankara'da abi. Bakın. Kaç gibi geliyor Oktay? Bakıyorum. Sabah saatlerinde burada olacakmış. Programdan çıkıp biz onu karşılayalım. Bir tane güzel pastırma alalım şeyden. Kayseri'den mi? Tunalı'da güzel şarküteri var ya bir tane. Erzincan'dan. Ama yani kestirmeden tam böyle tam blokaj alalım. Aha. Ve kırmızı halı falan serilirse halının devamına pastırmayı serelim abi. O kadını zaten aşermiyor mu abicim? Hı hı. Onun canı abi şimdi oldu biz bir dakika ya. Kimi konuk etmek istiyoruz? Prenses Maxima'yı mı? Kraliçe Beatrix'i mi? Ben hamile kadın ne yapacağız burada şimdi? O programa konuk alsa 2 dakikada bir tuvalete gidecek. Ha. Kraliçe Beatrix'i mi alacağız? Bence kraliçeyi alın. Doğru, ama doğru bir taraftan seçim. Da şey olursa o da güzel olur. Yayında bir doğuma. Sahne olursa. Canlı yayında yalnız doğurdular. Canlı yayında bir prenses doğuruyor. Ben bir de çok yakın zamanda doğum tecrübem var. Hemen müdahale edebilirim ben. Benim de yani teorik olarak bilgim var. Ben de sıcak su ve havlu. Sen kettle'a gideceksin, su koyacaksın. Sen de bir havlu ayarlayacaksın. Ben havluyu ayarlarım. Mikserin üstüne. Göbek bağını çubuğa ben geçireceğim yalnız. Ne çubuğa mı? Çubuğa geçirmek. Çubuk derken dediğin antenden mi bahsediyorsun yukarıdaki fay? O sizi de göbek bağı öyle duruyor dedin ya. Ama öyle çubuk dediğin makas gibi bir şey o ya. Tamam ben o içeride bir şey hallederim. Uygun bir şey ayarlarız. Valla 2005 verilerine göre Kraliçe Beatrix'i konuk olarak alma hedefi olmaması daha mantıklı. Çünkü kendisinin 4.7 milyar dolarlık bir serveti var. Pardon. Nereden baksan Mustafa Bey miydi Fahim senin zengin bildiğin adam? Valla Mustafa Bey'di. Mustafa Bey'den zengin. Kaba bir hesapla. Bu kadın Beatrix güzel. Evli mi? Beatrix şu anda ondan seks yasağı koydu diye dedikodu yaptık. Bu ya biz yaş kaç civarıdır? Yani. Valla 70 civarı. 70 mi? Ama bakımlı herhalde. Bakımlı ama. Bakımlı canım, görsen 70, 60 demezsin yani. Gönül yazar gibi mi yani? Nasıl, bana öyle örnek ver. Evet, hem taş bebek hem intizar. İntizar. Olgun bir kadın. Hayatı görmüş geçirmiş. Senin zaten öyle bir artık kız arkadaşı ihtiyacın var. Yani biraz bazı şeyleri aşmış ve hayatında artık bazı şeyleri oturtmuş bir dönemde. Ben otomatikman kral oluyor muyum bu durumda? Olur mu Oktay? Oluyor. Aman çünkü be. Şöyle. Oğlum var ya. Beatrix'ten bir sonra. Bir daha Hollanda'ya sizi sokarsam ne olayım? Bir daha mı? Bir daha. Ama iki kere sokmuştun daha önce. Üçüncüyü söz vermiştin. Tamam alırım sizi ya. Beatrix'den sonra büyük oğlu William'in tahta geçmesi sona erecek ve yeniden bir kral Hollanda'da devlet başkanı olacak. William'in cici babası mı olacak Fahir? Evet, otomatikman. Ama senden büyük bir yani ihtimalle. Niye canım, kaç William yaşında? O da alışsın canım. Bakıyorum 45-50 falan o da. Hadi canım. Ya de o 40 de canım. Kel mi? Yalnız bu işlerde galiba. Efendim Fahir, kel mi dedin? Ya onu sordum, merak ettim. Saçı olan orada kral oluyormuş çünkü öyle bir eski kanunları var. Saçlarımı savura savura dolaşırım. Hey be, çok güzelmiş, çok iyi bir fikir gibi geldi şu anda. Kulağa hoş geliyor. Ben de kıskançlıktan ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi. Vay be, Hollanda'ya kral oluyorum beyler olamaz, ya. Olamaz. Ben size söyleyeyim. Nasıl olamıyorum abi? Hollanda kralı duruyor karşında, akıllı ol. Yıkıl diyeceğim bundan sonra dediğim zaman da hakikaten sen yıkıl doğru dersen zaten Hollanda kralı falan olamaz. Ben Hollanda'da böyle giremez bir adet yapacağım. Gelecekler. Kralım der yıkıl. Nasıl? Bak, olmuyor çok abi. Güzelmiş. No, çok güzelmiş. Çok güzel, çok kral adamsın. Yazık ya. Ben orada sıkılırım, alırım sizi de ya. Hocam. Bir iki de piknik açarız orada. Ben gelmem herhalde ya. Kıskançlıktan. Niye abicim, sana da bir şey veririm ya. Adam, ben gelirim. Adam kral, kral oluyor diye ben hakikaten 20 sene herhalde gece uyku uyuyamam. Nasıl kral oldu adam ya diye. Ya. Ben gelirim Fahir. Sonra ben zaten arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım İngiltere kraliçesi. Prens. Charles'ı çok fazla ciddiye almıyorum zaten. Benim cici babası olduğum şeyin adı neydi? William. William. Oğlunun mu? Ha, onun adını değiştireceğim ya. Öyle bir yetkin yok Fahir kralım. Kralım arkadaşım. Onun adını Fikret koyacağım. Güzel isim. Fikret. Gel lan buraya. Fikret yıkıl. Karısının adını ne yapacaksın? Maxima. Ona dokanma bari. Maxima'ya mı? Onun da adını değiştireyim. Melissa olsun. Ne öyle gladyatör gibi. Doğru diyor adam. İyi tespit. Maxima. Bak görüyor musun? Maximus. Benim fikirlerim iktidarda. Krallıkta. Ama ben hala sıradan vatandaş olarak. Seni alacağım. Danışman yapacağım. Kral danışmanı. Ben sonra seni zehirlerim. Sen bana... Ama danışman kralını zehirlerse kral olamaz ki. Olsun, saray içinde bir entrikaya şey yaparım ya. Ben seni bağımlı yaparım ya. Neye bağımlı yapacaksın? Bana bağımlı hale getireceğim seni. Seni ehlileştireceğim. Adamın niye kral olduğunu anlıyorsun değil mi Ege? Hep amaç amaç aynı canım. Yere. Hep amaç aynı yere çıkıyor. Demokrasi çok güzel. Bir kez daha gördük ki demokrasi çok güzel. Ben ikinizi de stüdyodan uğurlamak istiyorum. Bu demokrasi çünkü birkaç çok... arkadaşım gelecek. Efendim, o demokrasi zaman... çok güzel, bir daha söyler misin? Destur diyorum ben o zaman. Alkışlamanın için. Demokrasi çok güzel. Destur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo sizsiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Bey önemli bir dosyayla geldi karşımıza. Evet. Dosyamızın kapağını açıyorum. Dosyamızın ana başlığını söylüyorum önce. Söyle. Alt başlıklara geçeceğim daha sonra. Dosyamızın başlığı evlilik. Aç parantez. Ya yani alt evlilik. Başlık. Sen alt başlık. Ne biliyorsun ki evlilikte kavga. Nasıl açıyorsun o dosyayı? Açamam mı abi? Abi dışarı atsa anlarım. Ben atsam tamam. Hayır pardon, hayır. Kraliçe ama... Beatrix'te babam mı evleniyor? Doğru. Hayır, bir de dışarıdan bir gözle bu araştırmayı yapması daha belki bir de bir sağlıklı olabilir. Şey bir yaklaşım yani benimki. Nasıl bir yaklaşım Oktay? Üçüncü bir göz. Üçüncü bir göz. Alnıma açılmış bir kara yazı gibi. Öyle bir bakıyorum. Şimdi kavga başlığı ilişki, evlilik ilişkisi, ilişkide kavga. Araştırmalara göre karı koca dediğimiz organizmalar. Yılda ortalama kaç kere tartışıyorsunuz? Siz de bir yılı geçtiniz. Dolayısıyla bir yıldaki tartışma sayınızı bana verir misiniz? Oktay? 12, 12, 122, 30... 400 falan. Yaklaşık bir şey verdim ama. Bir yıllık mı? Totalde bunda mi çünkü? Bunda aynı konuda tekrar tekrar tartışma şey mi? Mükerrer tartışmaya, mükerrer oy kullanmaya. Yani tartışma açılır kapanır, istediğin konuda olur. Ha, yani 400 ayrı da olabilir. 400 ayrı konuda mı yoksa? Yok, ayrı konuda olursa 393 falan. Zaten 300 kelimeyle hayatımızı geçiriyoruz. 400 ayrı konuyu ben nereden açacağım arkadaş? Doğru. Normal bir üniversite mezunu 2500 kelimeyle geçirmesi gerekiyormuş. Öyle miymiş? Hayatım. Bende 5000, 6000 var ya. 400'ü tartışma kelimeleri. Allah belanı versin dediğin zaman zaten. Oktay'cığım çok üzgünüm. Üzgünüm. Ben senin adına üzüldüm. Ben de üzüldüm. Biz sen, biraz öyleyiz ya. Bir de didişmeyi seviyorsunuz. Hani biz Bürge'yle son zamanlarda şey diye konuşuyorduk. Oktaylar bize niye gelmiyor? Herhalde tartışmaktan. Tabii canım, biz öyle. Vakit. Çocuğun önünde tartışmak da olmaz sizin. Biz onun için Ali Nika'nın yani biraz daha olgunlaşmasını bekliyorsunuz. Tabii. Doğru. Bir de Oktaylar'da hiç utanma, çekinme yok yani. Tabii ağır hani mesela başkasının yanında tartışmaya çekinirsen eve gidip baş başayken tartışımlarsa yok orada. Yok canım yani. Çevrede biz... kim var kim yok. Hayır, bir de eğer kendi aramızda anlaşamadığımız konudan yani birbirimizi haberdar ediyorsak niye üçüncü kişilerin haberdar olmasından rahatsız doğru olalım ki? Bu arada Oktay'ın beyni zaten sifon gibi çalışır. Sistem aynı. Böyle bir şamandıra sistemi var. Doluyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Birden boşalıyor. Birden faş diye oradan boşaltıyor. Ama iyi oluyor. Yoksa bu senin gibi format atılmak gerekebilir bir süre sonra Fahir. Doğru. Bunu... Sen bir de format da atılamıyor ya kafaya. Doğru. Ben mavi ekran çıkartıyorum. Fatal error diye çıkıyor. Siz Ege Bey kaç rakamı vereceksiniz bu arada? Rakamlarla Türkiye? Sıfır. Nasıl sıfır? O zaman ben ikinizi topluyorum, bölüyorum, 200. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İkimiz de morardık. Mor da bir renktir. Araştırmalara göre karılar ve kocalar yılda ortalama 182 kez. Evet, yanlış duymadınız. 182 kez tartışıyor. Kavgada en çok nelerden çıkıyor? İsterseniz hep beraber bakalım. Bakalım 20, bakalım. 20 ana başlıkla başlıyoruz. 20 numara. Bu en... Ya şimdi insanlar nasıl utanmadan kavga ediyorlar, ben onu anlamıyorum. Bir de benim onları şimdi başlıklar... şahsi derdim var. Yani benim kavga edememede şöyle bir yaklaşım var. Benim sinirlenince sesim inceliyor. Ve o sesle de konuşmaktan haz etmiyorum. O sesimi kimse duymasın diye de kavgadan da kaçınıyorum yani. İmtina ediyorsunuz yani. Anladım. Bizim için de geçerli mi aynı şey? Yani bize de oluyor mu? Yoksa sadece... Herkese canım. Ben kimseyle öyle bir kavga hatırlamıyorum. Eğer fiziksel bir gün temas, çok... Fiziksel, yani konuşma yok, direkt girişme var. Ben onu yapabilirim, evet. Zaten şimdi ben spora başladım ya. İki hafta sonra Fahir'i dövmek için. O zaman mesela bak, Fahir'i döverken dikkat et, benden hiç ses çıkmayacak. Al sana, yeter be falan diye hiçbir ses çıkmayacak. Girişeceğim, bir tek Fahir'in iniltilerini duyacağız. Hayırlısıyla. Ben de burada olabilir miyim o sırada? Tabii. Sen de bütün radyoyu toplayacağım. Çayını kahveni içerken bir taraftan da bizi izleme imkanına sahip olabilir. Ve senin iniltilerini duyacağım. Ve benim iniltilerim ama artık onlar... neyse, iki hafta sonrasını görelim. Bu arada eğer motive olmak istiyorsan benim bir fotoğrafımı koy salona. Evet. Salonu derken spor salonuna. Niye evimizin, yuvamızın salonuna senin fotoğrafını koyacağım ya? Hayır, evinizin değil be, spor salonuna. Cüzdanımı da taşıyayım istersen. Olur. Karşılıklı koyalım. Veya bir tane kolye yaptırayım kalp. Vardı Ege. Vardı. Senin cüzdanında Semih, futbolcu Semih'in fotoğrafı var mıydı yok muydu? Şimdi açık açık söyle. Vardı. Onu niye taşıyordun abi? Vesikalık abi. Düşerlik hislerimi yükseltsin diye mi koyulmuşum? Ne fark eder? Semih'in fotoğrafını taşıyorsan Fahir'in de benim de fotoğrafımı taşımak zorundasın arkadaş. Semih mi biz mi abicim, ona karar ver. Tercihini yap. Beni öyle kararlarla karşı karşıya bırak. İzmir'de vesikalık, ünlülerin vesikalıklarını satan adam vardı. Ne yapayım? Ankara'da öyle bir sektör varsa gidelim oradan da alalım sevgilim sana. Ben biliyorum. Nerede? Ebru Gündeş'in fotoğrafları var. Bit pazarında var ya. Bit pazarında vardır fotoğraf. Ama ünlü bulman lazım orada. Hayır canım, orada vesikalık. Bir de yani şey değil. Özel koleksiyon değeri de yok yani. 100 tane var Semih fotoğrafı. Tek tek mi satıyorlar değişim, yoksa değişim. 8'de 12 6'lı falan diye mi? O bambaşka bir ruh hali olduğundan. 8'de 12 mesela askere giderken alıyorsun. Doğru. Peki askere giderken 8 tane Semih fotoğrafı almıştı, yanında götürmüştü. 20, neymiş abi yani 20 numara ne var abi? Bir de bir şey soracağım. Bu 20 mesela en az kavga edilen konu. Evet, 1 numara için. En üst oluyor. Ha. Dolayısıyla 20 numara yani en az kavga da bir literatüre girer. Yiyecekleri ziyan etmek. Atıyorum o gün ne var yemekte? Ne var yemekte? Mesela yemekte makarna. Ne var? Makarna mesela. Makarna çok yavan ama makarna ziyan olmaz ki. O çok güzel olur. Ya yiyecekleri ziyan Bambi etmek bence tabakta bir şeyi bırakmak falan filan değil de dolaba bir şey alıp da kullanmayıp çürütmek olabilir. Hı. Ne var mesela? Bamya mesela. Falan. Bamya değil mi? İkna olman için söylüyorum bunu. Evet. Bamya zaten konserve, o olmaz da kabak mesela olabilir. Ha, mantar. Mantar. Tamam. Tamam, mantarlara dikkat ediyoruz. Mantarlamayalım hocam. Yiyeceklerimizi güzel güzel diyoruz. Zaten gıdasını güzel alan çiftlerin tartışma diye bir şeyi olmaz. Doğru. Bravo. 19 numarada ev dekorasyonu. Oraya bu gelsin, buraya bu gelsin gibi. Ya evin içinde de değişiklik yapmıyor musunuz zaman zaman? Siz büyük kavga ettiniz. Daha yeni dekore ettiniz evi ya. Sistireyim yapalım, şunu mu yapalım? Yok onu koymayalım, perdeleri. Biz hiç yapmadık. Ege Gil yaptı onu. İşte onu diyorum. Biz de kavgasız yaptık o işleri ya. Hadi ya. Zaten artık dekorasyonda tek isim var. Ne? Ali Kayacan. Şuraya kusmak istiyorum diye şey yapıyor. O ama bir şey, ayrıca bir katkı yapıyor. Sanat. Sanatı da bilmiyorum. Yani kusma tabii dekorasyona girmez de. Şimdi bak, bir oyun havuz park gibi bir şey var. Evet. Hmm. Ondan sonra o değişik yatağı var. Evet. Hiç kullanmadığı her şeyle mükellef bir odası var. Hala evet. Gelip sizin yatağınızda yatıyor. Hala bizim yanımızda yatıyor. Ondan sonra işte mama sandalyesi var. Bu aralar, bu hafta sonu belki yürüme bandı alacağız fazla kiloları için. Onlarla ev doluyor zaten yani. Doğru söylüyor adam. Ve de hiçbir şeye de uymuyor. Hiçbir uymuyor. Ne masif. Olur her şey diyor, soruyor. Affedersin. Masif yemek masası var mı diyor. Soruyor. O da yok. Hadi ya. Mama sandalyelerini masif yapmamaları çok acı. Çocuklar çünkü hep plastik. Abi masif plastik. Ağır olur. Ne yapacak abi? Oradan oraya, oradan oraya götürecek. Yarın öbür gün çocuğun eline verecek çakıyı. Yazacak o masifin üstüne Ali Nika diye kazıyacak. Bunlar hep yaşanacak şeyler. Evet, doğru, biz öyle çakıyla yediriz. Bir de niye sokuyorsun ya insanların aklına, gençlerin aklına? Ne güzel dikkatlerle eğitildik bunca senedir. O niye canım, biz dikkatsiz eğitildikten ne oldu? Ne oldu yani? Yazdın mı sen hiç bugüne kadar bu bankanın üstüne ismini? Banka dediğim... Hadi ya. Ben hiç yazmadım ya. Sen bir ara bank mezarlığı ben var. Ben hiç banka ağaca yazmadım da ben sıraya de yazdım. Ama çakıyla mı yazdın? Okulda biz kesici alet pek kullanmıyorduk. Evet, tamam, kalemle yazmak ayrı bir şey. Uzaktan ateş ederek yap. Ben bir de otobüse yazmıştım. Belediye otobüsüne. Pis adam. Ama çakıyla değil yani. Onu parmağımla yazmıştım. Sonra otobüs şoförü çok fena hırpalamıştı. Parmağınla mı yazmıştın? Ya, üstü biraz tatlı, böyle bir toz olmuş. O da duraklarınca benim de canım sıkılıyordu, böyle yazdım. O da oradan görüp atladı. Ne yapıyor bu, slogan mı yazıyor diye. En ateşli çağlarım, 14-15 yaşındayım. Bıyıklarım terliyor böyle şapır şapır. Bir yaz sıcağı Ağustos ayı. Ankara lanet mi lanet bir gün. O şoförü hiç unutmayacağım. O şoförü hiç unutmayacağım. Cebine harçlık koyup göndermiş sonra faile okusun diye. Onun sonra, sayesinde okudum. Sonra baktı ne yazmıştın sen, ismini yazmıştın. İsmini yazmıştım ben, ne yazacağım oraya. Öyle bir slogan mulogan yok. Evet, 18 numaraya geliyorum. Evet. 18 numara Osur X. Hadi ya. Ya o kavga da evde... sebebi miymiş Osur X? Ya abi olur ya kavga. Şimdi şey diyorlar ya, böyle o kadar labali olmayalım. Birbirimizin yanında gaz çıkaracak kadar şey yapmayalım. Dejenere olmayalım diye. Halbüsü size sormak istiyorum. Yani özel hayatınız, elbette ki özel hayatınız. İsterseniz cevaplamayın ama ben biliyorum cevabı. Ben zaten açık açık konuşmak istiyorum bu konuda. Açık açık konuş abi. Bu konu zaten açık açık konuşulması gereken bir konu. Ben evde bir kural varsa herkes için geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bacak kadar çocuk zart zart otururken ben habire bir kalkıp bir yerlere gidip sonra hiçbir şey olmamış gibi dönmek zorundayım hala ya. Vallahi bizim de o kural eve gelen bir misafirle oturdu. Nasıl oturdu abi? Eve gelen bir misafir oturdu. İlk başta, ondan sonra Osurik gezegeni ne yolculuk astral seyahat yaptı geldi. Ondan sonra biz bu konuyu tab olmaktan çıkardık. Hadi ya. Vallahi. Bize de yollasanız onu. Kim o? İsim vermek. İsim vermek istemiyorum. Özel, kendi özgür hür iradesiyle gelip de açıklarsa burada ne yayına yani bağlansın o zaman. Yayına bağlansın istiyorsan. E abi şey, biz de gelip yapabilir miyiz sizde? Tabii canım. Sizde o zaman. Ama yani sırf onun için de o kadar yorulmanıza gerek yok. Ha, görüşmek istiyorsanız gelin de apartman falan da müsait yani. Anladım abi. Tamam, çok güzel ya. İşte böyle olun ya. Açık olun ya. Ben mesela yalnız olduğumda benim için bazen... Sen zaten yalnızlıktan gaz yapıyorsun sen. Bazen kendime kurallar koyuyorum. Hayır diyorum, burası salon diyorum, burada olmaz diyorum. Gidiyorum orada oturma odasına. Böyle. Ne farkı oluyor abi salonla oturma odasına? Abi öyle, kendimi şimdiden eğitmek istiyorum. Zaten 3 tuvalette evdesin, sen de salonda yaparsın artık yani. Ne, nasıl çağdaştık, nasıl seni? Canım o da oluyor zaman. Abi zaten senin koridorun kısa değil mi? Ne kısası Oktay? Ya hayır. Kısa işte ya. Çok uzun bir koridorun yok. Tamam kısa. Salondan çıkar çıkmaz sizin zaten. Sizin evde hiç koridor yok ya. Bizim evde koridor teknolojisi yok canım. Bizim evde koridora gerek yok ki zaten. Bilmiyorum da bir insanın koridorunda kısa demeden önce insan dönüp... Hayır, şuraya geleceğim. Hayır, yani salondan çıkar çıkmaz. Bak, zaten banyoya giriyorsun abi sen. Oturma odasına kadar gitmene gerek yok ki. Sen de Oktay beni salondan çıkarttın, banyoya soktun. Senin amacın ne? Senin amacın bedenin üzerinde bazı deneyler yapmak istiyorum Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Fahir Önç evlilik araştırmasına devam ediyor. Çiftlerin en çok kavga... Nedir çiftler yani? Arasındaki kavgayı en çok... Kim çıkarıyor? Ne oldu? 17'de mi kaldık? 16. Nedir? 16 numara. Ben... Sen mi yani? Fahir ben deme. Ya ben sana yardım ediyorum. Hayır, benim burada her zaman bir arkadaşımın söylediği söz var. Ben diye başlayan cümleye daha devamı dinlemeden şöyle derim ben. Ben değil, biz olacaktı. Z, z, z. Orada vurgu z'da. Doğru hocam. Burada da senin katkılarınla diyorum. Bas sponsoru. Ben mi? Sen. Teşekkür ederim. Ondan 15. Sonra, 15 numara. Çok miktarda şey harcamak, mühimmat harcamak, yani para, mücevher, efendim gayrimeşgul. Mühimmat mı diyorsun sen buna? genel olarak bir ailenin mühimmat ihtiyacı olarak geçiyor. Aşırı bir harcama. Aşırı bir harcama özentisi. Evet, aşırı bir harcama özentisi. Var mı sizin ailede böyle bir durum? Olsa harcarız. Olsa geleni harcamayı seviyoruz. Doğru. Yiyoruz. Bunlar zaten olabilen şeyler de. Kıyafetleri yere atmak 14 numarada. Lütfen hayvan gibi çıkarıp atmayın. Evliliğinizi, yuvanızı düşünüyorsanız onları güzel bir askıya veya hiçbir şey yapamıyorsanız o çamaşır astığınız şey var ya, o asacağın üstüne şöyle bir atın, bir havalansın. Ertesi gün tekrar giyme imkanınız olur. O havalanma da yalan bir şey galiba ya. Niye abicim? Evin içinde mi havalanacak? Nerede havalanmasını istiyorsun sen? Yurt dışında. Ay, bir açık havada havalansa anlayacağım da. Öyle bir şey yok ki galiba ya. O zaman yaylalara sereceksin. İş çıkışı yaylaya gideceksin. Kıyafetleri asacaksın. Eve donla döneceksin. Sonra nasıl tekrar giyineceğim? Sabahleyin ben? İlk otobüste yaylaya. Yine donla mı gideceğim? O zaman niye giyiniyorum abi? Ben öyle donla gezeyim. Olur mu? Öyle deme. Bir de gezdin ya. Akşam... Bir kere de biraz da geniş olun ya. Yani gez. Tamam. Ya, bilmiyorum. İşte gez. Bu. Tamam. Yani sen donla gezmek istiyorsan buna kim mani olabilir? Fikirlerinize ki? Katılmıyorum sen, ama donla dolaşmanız için hayatımı bile feda edebilir. Sen kadın giysisi giymek istediğin zaman ben sana aynı desteği verdim mi vermedim mi? Ben kadın giysilerine gidip yaylaya koymuyorum ki, adamı topa tutarlar yaylada. Ne alakası var, yaylaya gitmiyorum ki ben. Yaylalar rüzgarlı olur, benim eteklerim efil efil olur. O yüzden istemiyorum. Hiç yaylalara çıkasım gelmiyor. Daha çok ben şehir hayatını seviyorum. Ben de kıraç gibi giyinmek istiyorum. Burada ilk defa açık açık söylüyorum. Bunu ilk defa değil, sen defalarca açıkladın ya. Adama da o kadar şey yaptık. Var ya, ben sana söyleyeyim. Sizin tipiniz de benziyor, biliyorsun değil mi? Kıraç, evet, koca kafa. Yani böyle yani fiziksel. Koca kafa, dar omuz işte ya. Böyle kilo aldığınız kıraç zaman. Kıraç gibi giyinmek istiyorum dediğin şeyin deri pantolon olduğunu mu diyorsun yani? Deri abi, pantolon, deri... Ne denir ona artık? Deri çizme. Mont. Deri mont da değil işte. Şapka, kovboy şapkası. Kovboy şapkası, deri çizmeler, kovboy çizmeleri. Deri iç çamaşırları. Deri iç çamaşırları, deri pardösüler. Hepsi kompil mi yani? A'dan evet. Z'ye. Tam anlamıyla bir kıraç olmak istiyorum. Allah Allah. Seni baştan yaratmak istiyorum ya. Yakışır. Mecburen bence yanına yakışır. Bir tane funda ayar lazım. O da Fahir, onu da sen ol. Ondan sonra Ali'nin bir tane aleti var, böyle yatağını titretiyor. Ne? Onu da alacağım. Boynuma bağlayacağım. Konuşuyor. Diye konuşunca çok tam kıraç olacağım işte. Saygı duyuyorum. Yani kıraç olmanı onaylamıyorum ama kıraç olmam için i̇şte gerekirse hayatımı i̇şte feda bu. Ederim. Modern sabahlar olarak Avrupa Birliği'ne şu anda girmeye başladık. Neredeyse girdik. Şimdi ben birkaç tane üst üste sayayım yani. Mesela bilgisayar karşısında vakit harcamak. Efendim, evde tek bilgisayar varsa problem olur. Ama iki bilgisayar varsa hiç problem olmaz. Doğru. Doğru. Demek ki ne yapıyoruz? Bütçemizden bir kısmını ikinci ve hatta üçüncü bilgisayar. Bence tuvalette bütçe, bile bilgisayar olması lazım. Bütçe dedi. Laptop denen şeyle bu gerçekleşiyor artık. Öyle değil ya, eskiden mesela. Çamaşırlığın üstüne rahatlıkla koyup çalışmalarına devam edebilirsin. Hem de çok güzel. En güzel çalışmalarını orada yapmıyor musun? Tuvalete laptopla girmek ayıp mı ya? Ama yani alafranga tuvaletten tuvalete bahsediyor. Tuvalete laptopla girip laptopsız çıkmak ayıp. Niye tuvalette unutmuş olabilirsin? Öyle bir şey olabilir. Ama oradan başka başım birisi başım belada gibi. Laptopumu unuttum herhalde gibi. Evet, türküsü bile var. Akşam yemeğinde yeneceği. Gömlek yenge mi? Akşam yemeğinde ne yeneceği? Sorun mu abicim? Bence değil. Hiçbir şey yoksa evde bir sipariş verirsin. Bir pizza olsun, tabii bir canım. Şey olsun. Bunları mesele etmek zaten bize yakışmaz. Yersiz, doğru. Saçma. Efendim, çocuklar. Aman çocukların çocuklar kimde duymasın. Kalacağı konusu. Çocuklar, evet. Çocuklar. O zaten o kavgayı yapıyorsan başka bir kavga yap. Sol kavgadır herhalde o. Çocuklar benim olacak, çocuklar senin olacak. Bir Ali'ye de ne oldu? Başka çocuklar bir kavga olmadan asla dedi. Efendim 3 numarada. 3 mü? 3 numarada. Ne geldik. Arada geçiyoruz. Onlar fasafiso. 3 numarada. Yetersiz cinsel ilişki. Hayda. Evliliklerin çatırmasında. Çatırma. Bir de dağ olması lazım arada bari. Çatırma ve çatıngasında en önemli bir şey. Hmm. En önemli bir şey derken baş aktörlerden birisi. Yetersiz cinsel ilişki derken yani tarafların başkalarıyla yeterince cinsel ilişkiye girilmesine izin verilmemesi mi? Hayır. Şimdi evlilik öncesi sözleşmesi var ya, o sözleşmede yazıyor. Diyor ki orada adam veya kadın imza atıyor. Diyor ki efendim yani faiz yavan bir yere gidiyor. Evet. Konuşma. Çünkü bir takım rakamlar telaffuz edilecek. Telaffuz etmek istemiyorum rakamları. O kişilerin kendi aralarındaki bir protokoldür. Tamam, hukuki konuşuyorum şu anda. Kimseyi bağlamaz. Kimseyi bağlar. Nereleri bağlar? O iki tarafı bağlar, bizi bağlamaz yani. Mahkemeleri bağlar. Sulh hukuk mahkemeleri. Sulh hukuk. Evet. Sulh hukuk olmaz o. Neyse, dolayısıyla onlara uyulmadığı zaman o noktada sulh hukuk olur, doğru. İki. İki. İkiye geçeyim mi? Geç tabii canım. İki. İki numarada birbirini dinlememek gibi son derece hakikaten. Birbirini dinlemiyorsan zaten ne tartışma çıkmaz ki yani. Bak, herkes istediği gibi konuşur o zaman. Yani başınıza bir şey gelmiyor. Hangi yani beni dinlemiyorsun. E tamam, onu da dinlemiyor o zaman. Ama orada böyle artık hani şey var sana. Bir şekilde fiziksel de giriyor işin içine. Pişt de dürtüyor mesela seni. Dinle la diye. Ha, sen efendim canım falan. Sen beni hiç dinlemiyor musun? İki saattir sana ne anlatıyorum? Dinlemiyorum. Diyorsun. Ondan sonra senede 400 kavga yapıyorsun. Bravo. E dinliyorum desen yalan söylemiş olacaksın. O da bir kavga sebebidir. Hayır, ben burada bir takım maddelerde sorun olmasa şey yapmayacağım ama soracağım neredeyse yani. Bu maddelerden hangisi var, hangisi yok. O 400 rakamı çok ciddi rakam yani. Geç. Bire geç. Bir numarada. Angarya işler. Nedir bu angarya işler? Sayınız. Perde asmak. İki. Yo. Bulaşık makinesi doldurma, boşaltma. Doğru. Üç. Çamaşır asmak. Dört. Sofrayı toplamak olabilir mi? Olur. 5. Ne oldu? 5. maddeyi bile söylemediniz. Bir de evlisiniz değil mi? Ben hiçbir işi angarya olarak abi, görmüyorum da bravo. Ondan. Bunlar hepsi gerekli. Yapılması ve gerekli olan. Yapana da kendisini özel hissettiren işler bence. Yani bana öyle dedi Bürge. O yüzden hep bunları kendimi özel hissetmek için ben yaparım yani. Ay canım benim ya. Oktay'cığım? Ben aynı şekilde. Aynı yani mesela... perde mi? Hı-hı. Perde asılacak. Zaten kornişe. Tamam, sizin hanımlar ufak tefek olduğu için doğru. Onu yani çıkarmasından, yıkanmasından. Dreş Oktay ile Dreş Ege. Perdelerle mi? Perdelerle mücadele. Evet, aynen. Aynı şekilde bulaşık makinesini doldururken doldurduğun malzemeleri kim kullandı? Kim kullandı? Babam. Ben kullandım tabii ki. Şöyle bir şey var yalnız. Bunu da itiraf etmek durumundayım. Eğer bizim evde ütüyü biz yapıyor olsaydık büyük bela. Büyük tartışmalar çıkardı. Neyse onu senin... bir tarafsız bir ne dedi ona şey katılımcıya bıraktık. Hiç ütüye bulaşmıyorsun. Ben de keşke bulaşmayabilsem. Ama yani ben senin yıllar önce bekarken bir ütü maceranı hatırlıyorum. Benim evet bir önce... gömlekle cebelleşmiştim 2,5 saat. Evet ya, kabus gibiydin ya. Ya bir insan bu kadar mı yeteneksiz olur ütü konu? Ben mesela ütüyü çok güzel yaparım ama sevmiyorum yani yapmayı, ütü yapmayı sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben hem sevmiyorum hem yapamıyorum. Sence hangisi daha güzel? Ben yapıyorum ama yok. Ben yapamıyorum ama dinlemiyorum. Seviyorum. Ama dinlemiyorum. Yapanlara saygı duyuyorum. Yapanlara saygı duyuyorum. Ben Oktay senin ütü yapmanı istemiyorum ama ütü yapmak istersen gerekirse senin ütü yapabilmen için hayatımı feda etmeye hazırım diyorum şu anda. Ben ütü konusunda şöyle bir şey oluyor. Mesela kazak altına bir şey giyiyorsun. Evet. Bir kazak altına ne tür şeyler giyiyorsun sen? Büstiyer tipi mi yoksa? Mesela bluz. Bluz tarzı. Mesela evet. Mesela bluz. Gençlik döneminden kalma bir bluzum var benim. Evet. Onu gör. Özür diliyorum. Ha. Bluz nedir? Bluz. Ne bileyim. Bu dedi iki gün önce. Bu Fahir dedi. Ondan bluz nedir gerçekten? Bluz işte ya. Bluz. Kadın tişörtüne bluz denir ya. Hayır senin üstündeki. Aa işte ona başka şey diyorlar. Ne diyorlar? Mesela senin üstündeki sen ne giydiğini zannediyorsun t-shirt. Şu an? Tişört. Saçma. Bluz. Seninki abi. Tişört benimki bluz mu? Benimki stretch. Bluzdan da beton güzel. Stretch diye bir şey yok Fahir. Stretch ne ya? Niye var canım? Bluz nedir yani şey mi? Bluz abi benim bildiğim abi, işte kadın. Abi bluz şöyle oluyor. Biraz şey. Yakası açık cama. Tamam mı? Açık evet. Cama. Kollar böyle karpuz kol. Tamam mı? Karpuz kol diye bir şey var sen ya. Sen niye Laura diye bir... Jeglan var ya. Köylü kızı şey yapıyorsun, tarif ediyorsun bana. Niye abi? Kırmızı bir şey giy. Texas'ta mı giyiliyor? Puantiye değil, yakalar fırfırlı ve böyle karpuz kol. En büyük hayalim sana onu giydirmek. Yeri gelecek var ya, bütün malımı, mülkümü satacağım, varımı yoğumu. Seni o puantiyeli kırmızı... Reglan ne hocam? Reglan mı, jeglan mı o? Ne diyorsun Fahir ya? Reglan kol diye bir şey var. Birisi bana reglan kolu açıklayabilir mi? Ben açıklayamam. Reglan kol böyle... Ben açıklayamam, özür dilerim. Yarasa kol var, onu biliyorum. Ama reglanı bilmiyorum. Reglan işte şeydir. Shetland olabilir mi kazak tipi? Yok hocam şey ya. Böyle biliyorum ben. Reglan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.